สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่231ครับเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่6พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13ให้เราท่องพระวจนะของพระเจ้าท่องคำอธิษฐานของพระเยซูครับที่ตรัสสอนเราพร้อมกันข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์หลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับมี7คำอธิษฐานวิงวอนหรือ7คำทูลขอที่ประกอบกันในคำอธิษฐานของพระเยซู7คำทูลขอนี้ได้แก่คำทูลขอแรกขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะที่สองขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ที่สามขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ที่สี่ขอโปรดประทานอาหารประจำวันที่ห้าขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ที่หกขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองที่เจ็ดขอให้พ้นจากซึ่งมารร้ายซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับเราอยู่ในคำขอวิงวอนข้อแรกนะครับประการแรกก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะครับผมจะใช้เวลาวันนี้นะครับในการที่จะแรปอัพในส่วนที่เหลือของคำขอแรกนะครับวันนี้พระเจ้าพระเจ้าได้ทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าเป็นพระบิดานั้นทรงอนุญาตให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้ชนิดที่เรียกว่าทันทีเพราะว่าเราสามารถอธิษฐานได้ทุกทีอธิษฐานคุยกับพระบิดาของเราบนสวรรค์ได้ทุกทีเราอาจจะอยู่ในระหว่างพักผ่อนเราอาจจะอยู่ในระหว่างขับรถหรือเราอาจจะอยู่ในห้องอาหารกำลังออกกำลังกายอยู่หรือกำลังทำงานบ้านอยู่ไม่ว่าที่ไหนครับเราสามารถอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นทรงอธิษฐานให้เราเข้าทรงอนุญาตให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้ทันทีครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของเรานั้นก็จะเข้าไปอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าพระบิดาของเราอยู่ในพระที่นั่งของพระองค์คำอธิษฐานของเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากำลังอธิษฐานและคำอธิษฐานของเราก็เข้าสู่สวรรค์ทันทีครับขึ้นไปครับเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาที่หอมหวนที่พระเจ้าโปรดปรานเมื่อเราเรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดาแต่เนื่องจากว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ทุกแห่งหนพระองค์ทรงอยู่ภายในอะตอมที่เล็กที่สุดเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์และพระองค์นั้นทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์และพระองค์ได้กล่าวไว้นะครับถึงพระลักษณะของพระองค์ที่จะตอบคำอธิษฐานของเราในสดุดีบทที่139ว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ไหนบ้างบทที่139ข้อที่8นะครับผู้เขียนได้เขียนว่าอย่างนี้ครับถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ทรงสถิตที่นั่นนั่นหมายความว่าพระเยซูได้กำลังบอกกับเรานะครับว่าพระบิดาของเราพระเจ้าพระองค์เดียวของเราเนี่ยแหละนะครับทรงอยู่ทุกแห่งหนทรงอยู่ทุกที่ครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าฟังเราได้พระเจ้าอยู่ใกล้คุณใกล้ผมอยู่เหนือคำอธิษฐานของเราอยู่รอบตัวเราอยู่ภายในเราพระเจ้าสามารถที่จะได้ยินทุกสิ่งที่เราอธิษฐานแม้ว่าเราจะอธิษฐานไม่ออกเสียงหรือเราจะออกเสียงก็ตามพระเจ้าประจักษ์ในความคิดของเราได้ พี่น้องครับพระเจ้าองค์นี้เป็นพระบิดาทรงประจักษ์แจ้งในความคิดของเราได้พระองค์ทรงรู้ก่อนที่เราจะทูลขอสิอีกนะครับเราสามารถอธิษฐานทูลขอคำอธิษฐานของพระเยซูเมื่อเรากลัวเพราะว่าเราเหมือนกับเด็กใช่ไหมครับที่เราจะไปซบในพระทรวงของพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราในสวรรค์ได้ทันทีพี่น้องครับพระนามของพระเจ้าคือพระบิดานะครับที่พระเยซูทรงประทานแก่เรานั้นสำคัญครับและมีนัยยะมากในขณะที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกๆวันเราจะเรียกพระองค์ว่าคุณพ่อบนสวรรค์เรากำลังไปหาพ่อที่รักของเราโดยคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนดังนั้นก็ประเด็นกลับไปที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงสามารถมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาของเราซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดได้พระเยซูทรงสัญญากับเรานะครับถึงเรื่องความสัมพันธ์ใหม่เมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราเชื่อพึ่งในพระเยซูเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่เรียกว่าใกล้ชิดครับใกล้ชิดแบบลูกกับพ่อนะครับพระเยซูอธิษฐานอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยพระเยซูหมายความนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่ในเราครับและเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทกับพระบิดาของเราได้นี่คือสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดไม่ใช่หรือครับเพราะความใกล้ชิดของเรากับพระบิดานั่นเองทำให้เราสามารถที่จะเรียกร้องนะครับร้องทูลพระองค์เรียกหาพระองค์ได้เพื่อที่พวกเรานั้นจะสามารถพึ่งพระองค์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้โดยทันทีเวลาที่เราอธิษฐานนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าแสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเราบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าเหนือหัวเราก็จะหมายถึงอำนาจอธิปไตยปกครองของพระเจ้าที่อยู่เหนือเราพระเจ้านั้นเป็นมาสเตอร์หรือเป็นนายของเราเมื่อเราอธิษฐานคำว่าเดียโรสหรือเจ้านายที่รักหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเดียฟาเดอร์ซึ่งแปลว่าคุณพ่อที่รักผู้ทรงสถิตบนสวรรค์นั้นเรากำลังหมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นใกล้ชิดและเราจะได้รับทราบรับรู้ถึงการดูแลของพระเจ้าการปกครองและความรักของพระองค์ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับเมื่อเราเริ่มอธิษฐานเราจะรู้สึกเหมือนเป็นลูกเล็กๆของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ครับเดินเข้าไปในห้องโถงของพระราชวังเดินเข้าไปเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระบิดาของเราไม่มีใครที่จะสามารถห้ามได้นะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใดจะขวางได้เพราะว่าเด็กคนนี้หมายถึงเรานะครับเป็นลูกของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพราะความสัมพันธ์ที่ทั้งสองมีต่อกันพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคำว่าอับบามีความหมายมากทีเดียวนะครับผมอยากจะกล่าวในประเด็นต่อไปนะครับก็คือคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์พิเศษในการเข้าเฝ้าพระบิดาครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราพระเยซูไม่ได้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาองค์หนึ่งนั่นหมายความว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นพระบิดาของเราและเรามีคุณพ่อคนเดียวบนสวรรค์นี้นั่นแสดงว่าเรามีคำอธิษฐานนี้เพื่อที่เราจะเข้าใจพระเจ้าเพื่อที่เราจะรู้ว่านี่คืออุปกรณ์พิเศษหรือเครื่องมือพิเศษในการเข้าหาพระเจ้านั่นคือคำอธิษฐานที่เราจะทูลกับพระบิดาของเราพี่น้องครับถ้าเรากลับไปดูนะครับในขณะที่สาวกของพระเยซูนั้นได้ทูลขอพระเยซูว่าขอสอนข้าพงษ์ทั้งหลายขอสอนพวกข้าพงษ์ทั้งหลายให้อธิษฐานพระเยซูก็เริ่มต้นด้วยว่าอธิษฐานนี้นะครับว่าข้าแต่พระบิดา แห่งข้าพงทั้งหลายดังนั้นเราจะเห็นว่าพระบิดาของเรานะครับไม่เพียงแต่ฟังลูกของพระองค์คนเดียวเท่านั้นแต่พระองค์สามารถที่จะฟังลูกของพระองค์ทุกคนได้ลูกนะครับก็เปรียบเสมือนกับนิ้วครับอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะครับนิ้วชี้มือซ้ายกับนิ้วชี้มือขวาเราก็คงเท่ากันแต่ในระหว่างมือนะครับระหว่างนิ้วนะครับในมือเดียวกันเนี่ยนะครับก็อาจไม่เท่ากันและด้วยเหตุนี้เองทำให้เรานะครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องรู้สึกตะกิดตะขวงใจไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระบิดาขอให้เราเข้ามาเฝ้าด้วยความถ่อมใจและความจริงใจครับสารภาพบาปนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าได้พี่น้องครับการอธิษฐานของพระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่เราจะเข้าเฝ้าพระบิดาของเราได้ผมอยากจะยกพระวจนะของพระเจ้านะครับใน 2-3 ตอนด้วยกันนะครับการที่เราบอกว่าเราอธิษฐานตามแบบพระเยซูนั้นบางคนก็ถามนะครับว่าทำไมไม่ลงท้ายด้วยในพระนามพระเยซูนะครับเราไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับว่าใครก็ตามที่อธิษฐานตามแบบอย่างที่เยซูทรงตรัสสอนเนี่ยนะครับจะต้องลงท้ายด้วยนามในพระนามพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราให้อธิษฐานตามอย่างนี้นะครับเราก็ได้อธิษฐานตามพระเยซูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจบด้วยวลีในพระนามพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูนั่นเองที่สอนให้เราอธิษฐานนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่จะตอบคำถามพี่น้องครับแต่อีกประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือว่าพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ18นะครับบอกว่าเมื่อเรามาหาพระบิดานะครับพร้อมกับพระเยซูนะครับพระวจนะพระเจ้าบอกว่าเพราะพระองค์นะครับเพราะพระองค์พระเยซูนั้นทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเห็นไหมครับพระเยซูเป็นเหตุที่ทำให้เราสามารถเข้าเฝ้ามีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระบิดาได้พี่น้องครับคำอธิษฐานของพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับก็คือทำให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาได้แต่โดยคำอธิษฐานนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสอนโดยบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อขอบเขตที่กว้างที่สุดในการทูลขอพระเยซูได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์นี่คือคำอธิษฐานที่เรียกง่ายที่สุดแต่ทรงอิทธิพลที่สุดครับเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของพระเยซูนี้จึงเป็นอุปกรณ์พิเศษในการเข้าเฝ้าพระบิดาของเราพี่น้องครับขอให้เราที่จะเข้าใจนะครับซาบซึ้งและเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายได้ทุกๆวันและวันละหลายๆครั้งเลยทีเดียวครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดี